płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Podejrzane pakunki przypominające bomby na torach w Lubuskiem wstrzymano ruch pociągów. Rozmowa Orbán-Putin na Kremlu o rosyjskiej ropie i planie pokojowym dla Ukrainy. Kraków chce podnieść ceny biletów komunikacji miejskiej, planuje też zmianę w parkowaniu. Dwie atrapy bomb na torach w województwie lubuskim. O pakunkach w miejscowości Gajec w powiecie słubickim poinformował policję pracownik kolei. Przedmioty sprawdzili kontrterroryści, mówi Polskiemu Radiu rzecznik lubuskiej policji nadkomisarz Maciej Kimiat. Znaleziony przedmiot nie jest niebezpieczny. Jest to atrapa ładunku wybuchowego i nie ma żadnego zagrożenia niebezpieczeństwa czy żadnego zagrożenia eksplozji. Później w trakcie sprawdzania terenu policjanci odnaleźli przy torach kolejny podejrzanie wyglądający przedmiot. Został on również sprawdzony przez policyjnych pirotechników i podobnie jak przy pierwszym przypadku była to również atrapa ładunku wybuchowego nie stanowiąca żadnego zagrożenia. Służby zabezpieczają teren. Wstrzymano ruch pociągów na trasie Wrocław-Szczecin między Kunowicami a Rzepinem. Viktor Orbán rozmawiał z Władimirem Putinem o pokojowym planie dla Ukrainy. Premier Węgier, który jest w Moskwie, miał podtrzymać propozycję zorganizowania amerykańsko-rosyjskiego szczytu w Budapeszcie. Rozmawiano też o współpracy energetycznej i dostawach rosyjskich paliw. O spotkaniu Władimira Putina z Viktorem Orbánem na Kremlu Piotr Piętka. W czasie spotkania Viktor Orbán miał ponowić zaproszenie na szczyt pokojowy do Budapesztu. Uczestniczyć w nim mają prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i prezydent Rosji. Ten ostatni w rozmowie pochwalił Orbána za wyważone stanowisko w sprawie Ukrainy. Węgierski premier wielokrotnie nazywał swojego wschodniego sąsiada krajem skorumpowanego reżimu, który nie jest w stanie funkcjonować bez pomocy z zewnątrz. Najważniejszą jednak kwestią omawianą w czasie czwartego spotkania obu polityków od czasu wybuchu pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę były sprawy surowców energetycznych. Chciałbym potwierdzić, że podstawą zaopatrzenia energetycznego Węgier są nośniki energii pochodzące z Rosji, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, a Węgry są zainteresowane podtrzymywaniem tej współpracy energetycznej. Cała gospodarka Węgier opiera się na rosyjskiej ropie i gazie. Węgierski rząd zrobił niewiele, aby zdywersyfikować źródła energii. Ostatnio nałożone na kilka rosyjskich koncernów amerykańskie sankcje komplikują sprawę dostaw paliw na Węgry, ale i do sprzymierzonych z rządem Orbána krajów sąsiednich. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Puszki na 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już gotowe. W tym roku będzie 230 tysięcy metalowych skarbonek. Zarejestrowanych zostało już 1680 sztabów, a WOŚP zagra w 28 krajach. Jutro będzie taka wielka wysyłka razem z serduszkami, plakatami, później będziemy wysyłali gadżety. Czyli to pokazuje, że sztaby są już zarejestrowane, już zamknęliśmy zapis sztabów. 120 tysięcy wolontariuszy już teraz będzie w sztabie oczekiwało na puszki, na serduszka. Jak mówi prezes Fundacji Jerzy Owsiak, wzór namalowany na puszkach przypomina o celu najnowszej zbiórki. Kolory są jakby takim naszym pomysłem na temat. Trudno mówić o przewodzie pokarmowym, dla którego gramy, bo zbieramy pieniądze, aby pomóc dzieciom, które mają chory przewód pokarmowy. W związku z tym chcemy pójść kolorem, chcemy pójść uśmiechem, chcemy pójść takim sygnałem, że widzisz coś kolorowego, to my. To właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Myślę, że będzie puszka zauważalna i że tego dnia, w niedzielę 25 stycznia, będzie cieszyła oko i będzie mówiła o tym, że robimy wielkie rzeczy. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie zbierać na wsparcie dziecięcej gastroenterologii od diagnostyki po wyposażenie oddziałów i placówek. Kraków szykuje podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Miałyby obowiązywać od marca. Przejazdy mają być droższe od 20 do 40% w zależności od rodzaju biletu. Władze Krakowa twierdzą, że podwyżki są konieczne, bo bez nich w przyszłym roku na komunikację zabrakłoby około 100 milionów złotych. Zmiany te pozwolą zaoszczędzić około 60 milionów złotych z budżetu miasta, więc pokryją około 60% tylko i wyłącznie tych dodatkowych kosztów. Pozostała część zostanie sfinansowana z budżetu miasta Krakowa. Mówi rzecznik Zarządu Transportu Publicznego Sebastian Kowal. Plany krytykują aktywiści z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Według Jacka Mosakowskiego można wprowadzić podwyżki tak, żeby mieszkańcy ich nie odczuli. Jeśli na przykład popatrzymy na bilety dobowe, dwudobowe, trzydobowe, które z tego co wiadomo, jakby z nich właśnie najbardziej korzystają turyści, no to ich ceny nie wzrosną. Czyli mamy dziwną sytuację, że miasto mówi jest ciężko, ale uderzamy przede wszystkim w kieszenie mieszkańców, zamiast być może zacząć właśnie od przyjezdnych. Władze Krakowa chcą też wydłużyć czas działania strefy płatnego parkowania o 3 godziny i wprowadzić płatne niedziele. Zmiany mają ograniczyć liczbę aut i ułatwić parkowanie mieszkańcom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport po południu po raz drugi, Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od zapowiadanego przed godziną raportu z Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet. Falun już po pierwszej serii i mam dobre wieści. W czołowej 30 premiowanej drugą próbą znalazły się dwie Polki. Anna Twardosz 12, Pola Bełtowska 14. Niestety Nicole Konderla-Juroszek 32 i nie pojawi się już dziś na skoczni. Wracamy na zielone murawy ekstraklasowe. Chciałoby się powiedzieć ukwiecone, ale... Łąki. Tak, niestety już nie. Za niespełna godzinę pierwszy gwizdek w Gliwicach. Piast zagra z Widzewem Łódź, czyli przedostatnia 17 drużyna tabeli z 14. Dwie ostatnie wygrane podbudowały graczy trenera Daniela Myśliwca. Graliśmy z rozpędzonym Rakowem, który punktował bardzo dobrze. Graliśmy z rozpędzoną Gieksą, która przed meczem z nami miała serię 4 zwycięstw z rzędu. I te drużyny pokonaliśmy, myślę, że raczej nieprzypadkowo. I tak samo jest w tym przypadku. Pierwszy gwizdek sędziego rozpoczyna nowe rozdanie. To, co było, nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, co my możemy poprawić i na tym się skupiamy. A wspominany przez trenera Widzewa pierwszy gwizdek o 18, o 20.30 Radomiak z Górnikiem Zabrze będzie się zmagał. Trener Radomiaka Gonzalo Fejo wylicza plusy Górników. Gramy z liderem, z zasłużonym liderem. Gramy z drużyną bardzo, bardzo kompetentna. Drużyna, która ma, jeżeli chodzi o celność podań, najwyższa skuteczność podań w lidze. Drużyna, która jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o strzały z poza pola karnego, która jest na pierwszym lub drugim miejscu. Ostrzał pod ośrodkowanie, więc to jasno pokazuje możliwości zagrożenia naszej bramki z różnych stron. Radomiak jest 8 w klasyfikacji po 16 kolejkach. Dziś kibicujemy również polskim szczypiornistkom, które rozpoczynają udział w Mistrzostwach Świata. O 18.30 zagrają z Chinkami w fazie grupowej, a o 20.45 reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn rozpoczyna walkę o przyszłoroczny mundial w Katarze. Ten mecz w Gdyni, może jeszcze ktoś z Trójmiasta i okolic zdecyduje się wspierać naszych koszykarzy. Zapraszamy. No i zachęcamy oczywiście, bo warto wspierać naszych koszykarzy i naszych sportowców. Prawda. A jeśli chodzi o pogodę, to w nocy zachmurzenie duże, ale będą też rozpogodzenia we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie i północy może padać deszcz albo deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 7 do minus 2 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum. Cieplej na zachodzie od 3 do 6 stopni. Minus 11 stopni może być lokalnie na obszarach podgórskich. Powiało chłodem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17. Ta rozmowa o obowiązkowych kaskach przeradza nam się dziś w rozmowę o bezpieczeństwie dla wszystkich, niezależnie od wieku. Miałem kask i nagle ugryzła mnie pszczoła w rękę, co spowodowało, że pociągnąłem nagle za kierownicę i przeleciałem do przodu. Teraz mówię to wszystkim moim pacjentom. Gdybym nie miał kasku, to nie wiem, czy byśmy dzisiaj rozmawiali, bo był pęknięty całkiem. Ja też bym proponował wyjść do ludzi z taką inicjatywą, żeby każdy może wysłać na dany adres filmik, swój krótki filmik promujący, dlaczego on jeździ w kasku. I z tego można zmontować fajną reklamę zupełnie za darmo i puszczać ją w telewizji właśnie celem promocji, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. No i tyle. Sam jeżdżę od 50 lat na rowerze, mam 50 szwów na głowie. Głównie to ze względu na to, że kiedy nie miałem kasku, to właśnie je nabyłem. Promujmy zatem nawzajem, prywatnie i publicznie. 22 i 7 trójek o jeździe w kaskach i nie tylko dzisiaj rozmawiamy. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Michał Mietrzkowiak, Katarzyna Borowiecka. Rozpoczynamy drugą godzinę. W tej drugiej godzinie wrócimy między innymi do wspomnianego spotkania Wiktora Orbana i Władimira Putina. W Pulsie Trójki o 17.30. Zapraszam w imieniu Agnieszki Laskowskiej. Quell my aching heart. Sam Fender, People Watching w popołudniowej audycji w Trójce. Zapraszamy do Trójki. 17 minut po 13 i to jest piątek i to jest Black Piątek. Czarny Friday. Przepraszam. Black Friday. A gdzie nie ma promocji związanych z Black Friday? Ciężko jest teraz znaleźć takie miejsce, ale nam się udało. Nasza reporterka Anna Lwowa udała się na bazar. Kupowała mi pani, bo mi się nie opłacał ich kupować i co? Nie, ale on tutaj i tak podobno, bo on ma tam przejść do tej hali spożywczej? Trzeba wyjść, w każdym rogu jest wyjście. Po skosie jest przemysłowo. Dobra, tu jest jedna, ale na odzież nie znajdę tu rabatów. Nie, na pewno nie. Czy są rabaty? Czy jest tu gdzieś Black Friday? Nie, nie, nie ma u nas. My zarabiamy bardzo mało, także nie możemy obniżać cen. Bo na ile taniej może być niż w centrum handlowym? 200%, na pewno taniej. Na każdej jednej bluzetce. Czy są rabaty tutaj? Nie, nie ma. A czemu właśnie? Tak jak Black Week wszędzie, to dlaczego nie robicie? Weszłam sobie na stronę skarpetki i patrzę Black Weekend, tak, Black Week, no i patrzę, że cena jest taka sama jak u mnie. Ja mam tak małe marże, jak nieraz klientowi mówię, że mogę 50 groszy opuścić, to on się uśmiecha. Ha, ha, ha. Teraz widzę, że patrzyłam skarpetki, 75% obniżka, tak, a one są 2 zł droższe po tej obniżce niż u mnie. Normalnej cenie. Jakościowo są gorsze czy lepsze? Bo czasem... Ja biorę polskie skarpetki. Biorę polskie, bo dużo klientów chce polskie, także gdyby mam 95% produktów polskich, a to, co mam nie polskie, to mówię. Może nie Black Week, duże rabaty, ale jak ktoś ma kartę dużej rodziny, no to wtedy uwzględniamy. Klientki jak mówią, że weźmie dwie rzeczy czy trzy, tak, żeby opuścić, tak, tak, nawet na jednej. Jak ktoś poprosi, proszę bardzo. Ja mam zawsze rabat u pani. Ale kochana, my się znamy od 20 lat. Zawsze mam rabat. Kochana, 48 lat mieszkam na Ochocie. I tu przychodzę. A jakość polska to jest Turcja, to są Chiny? Nie, Polska. Tu jest wszystko, wszystkie ma pani ten. Mamy rolników, bezpośrednio przyjeżdżają. Tak. Nie ma chińszczyzny i nie chcemy, nie. Są dwie Chinki tu w naszym, no to kto chce, to proszę. Może je się kupić. A nie jest zimno to jakoś, bo w centrach handlowych tak cieplej, muzyka jakaś taka jest. Pani mówi, że jest zimno. Każdy tu przychodzi ubrany. Gdyby było ciepło, pani zobaczy. Mnie jest za gorąco. Idę do hali, bo chcę sobie kupić buty. Zobaczę, jakie są ceny. Dobra, to wszystkiego dobrego, mam nadzieję, wszystkiego dobrego. Że będzie rabat może. To niech pani powie, że jest ten Black Friday, może pomoże. Zobaczymy. A może jest. Że mniej ludzi tu przychodzi. Mniej i są w ogóle z połowę. Teraz w tym roku jeszcze jak zamknęli tu tramwaje, to jest 50% w dół. I co z tym robić? Myśli pani, że da się to jakoś uratować? Nie chcecie przejść na internet też może? A myślałam o tym. Tak? Myślałam i pomyślę teraz przez zimę, czy nie. Jak będzie tak dalej, to będzie trzeba próbować. Czy mniej ludzi tu przychodzi? Mniej. W tym roku jeszcze jak zamknęli tu tramwaje, to jest 50% w dół. Nie chcecie przejść na internet też może? A myślałam o tym. Tak? Myślałam i pomyślę teraz przez zimę, czy nie. Jak będzie tak dalej, to będzie trzeba próbować. Na jeden z warszawskich bazarów wyrwała się i wybrała się Anna Lwowa. No i przy okazji, ile pomysłów się pojawiło? Może także u państwa jakieś wspomnienia związane z tymi swojskimi bardzo miejscami, w których, jak słyszeliśmy, można po znajomości zawsze dostać jakiś rabacik. To Dawid Podsiadło i Artur Rojek i katowicka publiczność z festiwalu Zorza. Aleksander. I tak nigdy nie mam racji. Wydawać by się mogło, że jesteśmy źle dobrani. Najgorsze jest jednak to twoje rozczarowanie. Wiem, zapomniałem dziś powiedzieć, że jestem zakochany. Więc lepiej mnie zabij, wyrzuć z pamięci. Lepiej odejdź, pozwól mi odejść. Lepiej zapomnij, pozwól zapomnieć. Lepiej daj mi następną szansę. Dziś w popołudniowej audycji rozmawiamy przede wszystkim o obowiązkowym noszeniu kasku przez dzieci i młodzież na hulajnogach i rowerach. Taki przepis wchodzi w życie w nowym roku. Czy takie przepisy ograniczają naszą wolność? Bo taki głos pojawił się w państwa telefonach. No jednak myślę, że niektóre są potrzebne, jak na przykład zapinanie pasów w aucie, czy różne inne takie dosyć no, codzienne rzeczy, które jednak są nakazami i nie są jakby ograniczeniem naszej wolności, tylko zadbaniem o nasze bezpieczeństwo. Pewne koszty, gdy policzymy urazu, koszty medyczne to jest jedno, ale koszty społeczne, absencja w pracy, obciążenie rodziny. Bardzo takie krótkie myślenie dla tych, którzy są przeciwni. 22,7 trójek, Józef Niewiarowski przy naszym telefonie. Jedziemy z moją córką, która jest wytrawną rowerzystką od trzeciego roku życia. Nie wyjeżdżamy na rowerze z kasku, dlatego że jak spadniesz z rowera, to nie będzie ci tak bardzo bolało. Aleksander, Dawid Podsiadło, Artur Rojek z festiwalu Zorza i z koncertowej płyty hołdu dla zespołu Mysłowic. 20 minut po 17, czy ja powiedziałam przed kilkoma minutami, że jest 17 po 13? Tam na pewno nie. To teraz proszę Państwa pytanie, jak wygląda życie Europejczyka z sankcjami? Amerykańskimi sankcjami. I dla jasności, ten Europejczyk to nie żaden przestępca. Francuz, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Nicolas Guillou, został obłożony restrykcjami przez Stany Zjednoczone. Na przykład jeśli poleci za ocean, to zostanie aresztowany. Guillou był w składzie, który nakazał aresztowanie Benjamina Netanyahu w związku z działaniami Izraela w Strefie Gazy. A to nie spodobało się władzom Stanów Zjednoczonych. Józef Niewiarowski. Po tej decyzji na Trybunał Karny w Hadze zostały nałożone amerykańskie sankcje. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Rok temu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Benjamina Netanyahu. Following international crimes. Starvation of civilians as a method of warfare. Odcięto dostęp do m.in. skrzynek Microsoft, a amerykańscy prawnicy w obawie przed aresztowaniem nie mogą wrócić do swoich domów w Stanach Zjednoczonych. Te sędziowie z pewnością nie ugną się po żerdą polityczną presji. Mówił w audycji międzynarodowej profesor Piotr Hofmański, były prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego. Oni po prostu zachowają się dokładnie tak, jak wymaga tego prawo, zgodnie z tym, co wynika z przedstawionych im dowodów. Sędziowie wciąż pracują, prowadzą postępowania chociażby w sprawie wojny w Palestynie, ale praca jest coraz trudniejsza. Trump pod koniec sierpnia rozszerzył sankcje o kolejnych członków Trybunału. Ostatnio zarezerwowałem hotel we Francji. To taki bardzo prozaiczny przykład tego, co oznaczają amerykańskie sankcje dla Europejczyka. Kilka godzin później otrzymałem e-mail z anulowaniem rezerwacji z powodu sankcji. Nicolas Guillou mówił dziennikarzom Le Monde, jak wygląda życie po wprowadzeniu amerykańskich sankcji. Z dnia na dzień człowiek zostaje bez karty płatniczej. American Express, Visa, Mastercard są amerykańskie. Te firmy w Europie mają niemal monopol. Jednego dnia odcinają maila, kartę płatniczą, konto na wszystkich platformach. Amazon, Airbnb, PayPal i cała reszta zostały zamknięte. Bo mogą jedną decyzją odciąć człowieka od cyfrowych usług, od których jako Europejczycy jesteśmy uzależnieni. Oligarcha może na życzenie na przykład swojego państwa czy swoich służb każdą osobę ocenzurować czy każdą osobę skasować. Jan Oleszczuk, Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii. Tak jak w takich stalinowskich czasach, no tylko dziś bolszewikami są właśnie ci właściciele technologii. technologii z Doliny Krzemowej. Ale w obszarze tej suwerenności cyfrowej również wiele się zmienia. Mamy swoje, choć mało jeszcze popularne odpowiedniki mediów społecznościowych, sklepów internetowych, a nawet swoje technologie płatnicze. Mamy również akt o usługach cyfrowych, który ma ograniczać absolutyzm korporacji zza oceanu. I ostatecznie takie dyrektywy mogłyby sprawić, że w przyszłości podobne sankcje nie byłyby może niemożliwe, ale na pewno nie byłyby aż tak dotkliwe jak dziś. Choć to plan obliczony nie na lata, ale na dekady starań. Tej cyfrowej suwerenności z pewnością będziemy się przyglądać w Trójce, a ten materiał przygotował Józef Niewiarowski. Klairo, Add Up My Love, a za chwilę Puls Trójki. W sprawie kasków i naszego bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze z przyjemnością łączymy Państwa w rozmowach. A propos temu panu lekarzowi, który został ukąszony przez pszczołę, to gdyby miał rękawiczki, to by się nie wywalił, bo to nie tylko o kasku mówimy, tylko jeżdżąc na rowerze, dobrze promujmy rękawiczki, okulary i oczywiście kask. Dziękujemy za zwrócenie uwagi. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit. Wybierz model na miarę Twojego biznesu w wyjątkowej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Ford Transit, który od 60 lat niezawodnie wspiera przedsiębiorców w mega ofercie już od 99 900 zł netto. Legenda, która pracuje na Twój sukces. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.

zaciska się zdecydowanie i on próbuje się rozpaczliwie z niej uwolnić, no, składając w ofierze swojego najbliższego współpracownika, przyjaciela, prywatny też. O to zresztą apelowała do niego Unia Europejska, żeby jeżeli chce w ogóle myśleć o członkostwie w Unii Europejskiej Ukrainy, no to powinien rzeczywiście zrobić takie czystki i pozbyć się wszystkich tych, którzy są podejrzani o korupcję. Myślę, że to jest jeden z powodów. Oczywiście Unia naciska, Zachód naciska, myślę, że też Stany Zjednoczone naciskają, ale przede wszystkim Zełenski chce reelekcji. On chce uratować swoją reputację. Właśnie, to jest ciekawe, bo on w którymś momencie mówił, że już nie chce, że właściwie o tym nie myśli. A teraz coraz częściej słyszymy, że on ma to już nawet nie z tyłu głowy. Ja pamiętam, że praktycznie wszyscy prezydenci Ukrainy w którymś momencie swojej kariery przy jej końcu, prawda, tej kadencji podstawowej mówili, że już nie chcą, a później każdy próbował kandydować na nowo i liczył na to, że wydarzenie jakieś, prawda, polityczne odmieni losy, czy też da mu więc jakieś szanse. Ale Zełenski dobrze też rozumie i pamięta, co się działo na przykład za prezydentury Poroszenki. Był bardzo podobny skandal korupcyjny, tak zwana afera Synarczukiw, gdzie jeden z jego blisko zaprzyjaźnionych z nim urzędników, powiedzmy, z jego ekipy, który był tam w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, też robił jakieś takie machlojki, to wszystko wyszło na jaw, obciążyło reputację Poroszenki i między innymi dlatego Poroszenka później nie wygrał wyborów. Czy już wiadomo, kto może zastąpić Jermaka? Czy jest ktoś, kto jest jak żona Cezara w otoczeniu Zełenskiego teraz? No jeszcze nie wiadomo, bo tak jak pani powiedziała, ta decyzja o tym, że on się podaje do dymisji, to jest naprawdę bardzo świeży news, więc są pewne spekulacje w mediach i to myślę, że to na pewno będzie taki rodzaj lustracji wewnętrznej, sprawdzenia, żeby to był człowiek z jak najmniej relatywnie obciążoną kartoteką, bo to by było oczywiście kolejnym ciosem, gdyby okazało się, że mamy na następcę, który zaraz po Jermaku przychodzi do niego znowu służba do walki z korupcją. No tu mogę powiedzieć, no medym jest pochodzenia krymsko-tatarskiego, jest ważny człowiek w administracji prezydenckiej, Rustem Umerow, który jest sekretarzem, to jest bardzo ważna funkcja Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Również jeden z najważniejszych ludzi w Ukrainie. Tak, i który wcześniej do lipca tego roku przez prawie 2 lata był ministrem obrony, więc... Na przykład on jest wymieniany jako ta osoba, która mogłaby objąć tą funkcję. Zobaczymy. No to jest coś takiego, że tu oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co powiedział Nedim, bo no, sytuacja Zełenskiego jest taka, że znalazł się między młotem a kowadłem, bo z oczywistych powodów jest presja zewnętrzna, ale trzeba pamiętać o tej presji wewnętrznej, to znaczy społeczeństwa ukraińskiego, bo wojna oczywiście powoduje, i to się stało w Ukrainie, pewne ograniczenia wolności, demokracji, ale nadal, to widzieliśmy też wcześniej, że to ukraińskie społeczeństwo obywatelskie jest silne, potrafi się zorganizować, ono też oddolnie wywiera presję i jednym z takich papierków lakmusowych oceny elity politycznej w Ukrainie jest korupcja, która jest bezdyskusyjnie poważnym, naprawdę poważnym problemem wewnętrznym. No on ma zresztą Zełenski podwójnie trudną sytuację, dlatego że nie tylko musi uporządkować swoje otoczenie, żeby wyjść z tego z twarzą i to w kraju i na arenie międzynarodowej, ale wokół niego samego również krążą takie oskarżenia, plotki. Są tacy ludzie, którzy mówią, że on również nie jest wolny od tej korupcji, kwestionują jego majątek, jego stan posiadania. Czy to może być kolejny krok tej prokuratury antykorupcyjnej, tego biura do walki z korupcją? Ja myślę, że idąca jakby, wyczuwająca nastroje społeczne i tą presję oddolną, o której Adam powiedział, media będą zdecydowanie próbowały, jeśli tylko pojawi się jakaś możliwość, że rzeczywiście Zełenski wiedział o tych przekrętach, ponieważ Jermak to raczej na pewno wiedział. Tak dzisiaj piszą o tym media i wielu ekspertów się wypowiada. Jeśli się okaże, że i Zełenski o tym wiedział, to na pewno to zostanie mu to wyciągnięte. Ja prywatnie, szczerze mówiąc, nie wierzę w to, że Zełenski jest w stanie wyjść obronną ręką z tej sytuacji i kontynuować swoją karierę polityczną na przykład w drugiej kadencji, ale spróbuje to zrobić. Tylko, że on musi pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że zarówno Trump, jak i Putin nienawidzą go też, po prostu nie trawią go osobiście i zrobią wszystko, żeby Zełenski nie mógł się wybrać. Będzie też celem rosyjskiej propagandy w tej chwili. Będzie celem rosyjskiej propagandy i żeby się nie okazało, że kosztem interesów państwa ukraińskiego społeczeństwa... Oczywiście, przepraszam, wiadomo, że jest totalną hipokryzją. Jeśli Rosjanie coś mówią o korupcji, to jest przygadał kocioł. No jasne, ale jak można uderzyć, prawda, tak, w tę główną figurę naszego wroga, prawda, to na pewno to zrobimy. No bo będzie chodziło o szerszą strategię Putina dotyczącą destabilizacji Ukrainy, utrzymywania tego państwa w permanentnym stanie kryzysu, prawda, żeby nim później zarządzać. Mówiliśmy w ostatnich dniach bardzo dużo o tym planie pokojowym, 28 punktów, których już podobno nie ma. Czy całej sytuacji wokół Ukrainy, czy tym negocjacjom, tym rozmowom, które gdzieś tam na różnych poziomach się toczą, nie o wszystkich na pewno wiemy, pomaga fakt, że jeden z przedstawicieli kraju unijnego, myślę tutaj oczywiście o Wiktorze Orbanie, jedzie do Moskwy, ściska sobie rękę z Putinem i właściwie spijają sobie z dzióbków, nie oszukujmy się. No dla Wiktora Orbana to jest po pierwsze bardzo ważne, ponieważ w kwietniu przyszłego roku są wybory parlamentarne na Węgrzech i to jest dla niego sprawa życia i śmierci. Ale to na Węgrach robi wrażenie, takie spotkanie? Na części elektoratu i jego tego twardego i takich ludzi wahających się na pewno. Przypomnijmy, że on niedawno był w Stanach Zjednoczonych, też był przyjmowany z wielką pompą i honorami przez Trumpa. Udało mu się załatwić, że Węgry zostały wyłączone z tego embarga na ropę rosyjską. Podpisano umowę o tym, że trafi paliwo nuklearne amerykańskie do elektrowni atomowej w Paks. To jest o tyle zabawna sytuacja, że tą elektrownię rozbudowują Rosjanie, czyli tutaj mamy współpracę i tak jak sam mówi Orban, że on ma świetne relacje i z, prawda, Putinem i z Trumpem i bardzo by chciał, co dostał taki sygnał podczas tej wizyty już od Putina, bo dla niego jest oczywiście ważna ropa i gaz, idzie zima, więc on będzie zimniej na pewno, nie może bardzo zimno i to jest z tego powodu istotne, ale to też jest kwestia, że on bardzo liczy, że dojdzie, o czym mówiono wcześniej, do spotkania między Trumpem i Putinem w Budapeszcie. Te negocjacje właśnie będą się odbywać w stolicy Węgier i on dostał taki sygnał. Męża stanu wtedy taki sygnał dostał od Putina, że właśnie Putin jest gotowy na takie rozmowy w Budapeszcie. I tutaj oczywiście dochodzi jeszcze ten motyw, że jest pewna, nie ukrywajmy, takie pokrewieństwo, może to nie jest, jeszcze nie można Orbana nazywać dyktatorem takim jak Putin, natomiast jest pewne pokrewieństwo ideowe, tak samo jak z Trumpem bardziej i to też jest okazja dla Orbana, żeby pokazać, bo jest on takim trendsetterem, można powiedzieć ideologicznym influencerem dla skrajnej prawicy, że jest, chociaż pochodzi z kraju niedużego, ale jest politykiem liczącym się, spotyka się z nim Trump, Putin. Jeszcze dobrze by było, żeby przyjechali na te rozmowy przed wyborami i żeby jeszcze się spotkać na przykład z Xi Jinpingem. No to na pewno by też... przywódcą Chin. Nie wiem, czy przeważyło szale, ale tak jak pan mówi, pewnie mu pomogło. Gdyby do tych negocjacji pokojowych doszło faktycznie w węgierskiej stolicy, bo on słabo sobie teraz radzi w sondażach, prawda? Sondaże nie pokazują jego zwycięstwa w kwietniu. No i wygląda to w ten sposób, że sondaże, mamy bardzo różne, są sondażownie silnymi sympatiami politycznymi, tak to nazwijmy delikatnie. Natomiast można założyć, że opozycja, główna partia TISA, Petara Madziara, ma przewagę kilku procent, ale te sondaże nie obejmują Węgrów mieszkających w sąsiednich krajach. To jest prawie 20% wszystkich Węgrów. Wśród nich frekwencja jest zawsze znacznie niższa, ale to jest, tutaj mamy niestety wielkie pole do popisu dla Orbana, bo głosowanie jest przede wszystkim listownie i możemy po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, mieć sytuację, że wybory nie tylko będą nieuczciwe, ale mogą być niewolne, czyli zostaną częściowo sfałszowane. To jest, istnieje takie niestety niebezpieczeństwo. Do tego dochodzi ordynacja wyborcza, która jest bardzo, bardzo niesprawiedliwa i promująca Fidesz, partii Orbana. Liderem kraju unijnego Orban sobie pozwoli na coś takiego? No, my już pozwoliliśmy mu na to, żeby Węgry stały się, co jest przypadkiem wyjątkowym, krajem, który jest nazywany wyborczą autokracją, albo częściowo wolnym, albo reżimem hybrydowym. To jest coś wyjątkowego w Unii. I kolejna sprawa, no spektakularny wzrost korupcji. To też jeśli my chcemy, a powinniśmy oczywiście dawać lekcje Ukrainie, wymagać od niej walki z korupcją, no to jak się ma we własnych szeregach Orbana, to nie brzmimy zbyt przekonywująco, tak powiedzmy. Jeszcze chciałam zapytać pana, do pana Nedima Hussainowa teraz moje pytanie, o Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika Trumpa na rozmowy z Rosjanami. Słyszałam od szeregu Ukraińców i to takich, no powiedziałabym, nie przypadkowych osób, ale powiedzmy wysoko postawionych w tych ukraińskich strukturach, że oni nie ufają Witkoffowi, że on w najlepszym razie jest biznesmenem. Być może jest jakimś oligarchą, być może jest jakąś forpocztą Trumpa, który chce robić z Rosją interesy. Można mu zaufać jako temu amerykańskiemu wysłannikowi, no bo na nim spoczywa wielka odpowiedzialność powierzona przez amerykańskiego prezydenta. Ja myślę, że Witkoff jako figura polityczna, która odgrywa pewną rolę w tej sytuacji, jest zwierciadłem tego, jak Trump w ogóle rozumie Europę Wschodnią i sprawy polityczne w naszym regionie, jak ważny dla niego jest ta wojna i Ukraina jako taka. Ważna o tyle, o ile może osiągnąć swoje cele przede wszystkim no, takie biznesowe, ale też przede wszystkim... To zresztą można było wyczytać w tym no, nieaktualnym już ponoć planie pokojowym, tak? W cudzysłów duży biorę to z tym planem pokojowym to akurat ja mam wrażenie, że Trump jest już po raz kolejny ogrywany przez Putina. No, raz na własnym podwórku to się wszystko zaczęło przecież jeszcze na Alasce, prawda? Kiedy te pierwsze jakieś wstępne porozumienie, o których od razu publicznie nie mówiono, ale teraz się do nich odwołuje, mówi, prawda, że pierwsze jakieś tam ustalenia zapadły już tam. No Putin to wszystko sprytnie rozgrywa, Trump to wszystko kupuje, a Putinowi po prostu chodzi o to, żeby to się ciągnęło, to się dłużyło tak długo, jak Rosjanie według nich osiągają sukcesy, prawda, na froncie, na polu walk, no i też rozbijając tą jedność Unii Europejskiej, Europy, poprzez na przykład oddziaływanie różne hybrydowe formy oddziaływania, tak, czy to propagandowe, czy jakieś inne. Zapytałam dzisiaj byłego ambasadora w Ukrainie, Jana Piekło, co z tym planem pokojowym, co z niego zostało i powiedział jedno słowo, ruiny. Zgadzają się panowie? Tak krótko, proszę, bo kończymy rozmowę. Znaczy, dla mnie to jest cały czas jakiś never ending story, niekończąca się opowieść. Mamy takie wzloty i upadki, a tak naprawdę ważniejsze jest to, co się dzieje na froncie. Tak, i do tego frontu dodam jeszcze jeden czynnik. Tak długo jak Amerykanie razem z Europejczykami nie zdecydują się na zaprowadzenie przeciwko Rosji, czy nałożenie na Rosję, na Rosję, ale poprzez na sojusze, które ona buduje, tak zwane sankcje wtórnych, czyli na przykład poprzez sankcjonowanie tych wszystkich portów, które przyjmują rosyjską flotę cieni i handlują w ten sposób z Rosjanami, Rosjanie mogą swoje surowce sprzedawać, tak długo nie będzie żadnej równowagi i żadnego jakiegoś takiego, no powiedzmy, realnego za żadnej perspektywy realnej dla Trumpa osiągnąć ten sukces w postaci pokoju. Trump nie doczeka się pokoju tak długo, jak nie uderzy silnie ekonomicznie w Rosję. Dziękuję bardzo. Nedim Hussainow, German Marshall Fund i Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej. Agnieszka Laskowska. Puls Trójki wraca w poniedziałek o 17.30. Do usłyszenia. Puls Trójki. The darkest of hours, when a ghost stands up, it towers. Be alive, be wild flowers, I need you to. I lay it on, then you lay me back down. Did it happen if we don't hear a sound? Scared alone, confused by a crowd, I need you to. stay here. I need you to stay here. I need you to stay here. There's nothing to leave. In the lines that creep down your face, in the rush of when the wave breaks, in the shadows and all of their shapes, I still need you to. Don't take the call or let anyone else in. I've read the book and I know the ending. Like a joke, it starts to wear thin, but I still need you to. Just the way you are. I need you to stay here. I need you to stay here. I need you to stay here. There's nothing to leave. Only gonna turn. The darkest of hours, when a ghost stands up, it towers. Be alive, be wildflowers, I need you to. Something beautiful will leave a scar. I love you just the way you are. I need you to stay here. I need you to stay. To Tom Smith i Leave. 10 minut pozostało do 18:00 i wchodzimy w tryb podsumowania tygodnia. To podsumowanie rozpoczyna Michał Jędrkowiak. Sobota. Baczność, spocznij, na szkolenie marsz. To nie rozkaz, a zaproszenie. Na tym punkcie nauczania chciałbym, żebyśmy sobie omówili pakowanie plecaka. Pierwsi ochotnicy przeszli szkolenia obronne w programie W gotowości. Przejdziemy wiesz do praktyki? Kwestia obsługi naszego cudownego czyściwa. Strzelania nie ma. Chodzi bardziej o umiejętność przetrwania w trudnych warunkach. Każdy powinien w pewnym stopniu takie umiejętności nabyć. Na szkolenia można się rejestrować przez aplikację mObywatel. Niedziela. Znaczną część tygodnia zdominowała sprawa rozmów o pokoju w Ukrainie. Z Białego Domu wyciekł 28-punktowy plan pokojowy, opracowany prawdopodobnie przez samych Rosjan. O planie i pokoju politycy z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych rozmawiali w Genewie. Osiągnęliśmy dzisiaj konkretny progres, mocno poszliśmy do przodu, mówił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Naszym celem jest zakończyć tę wojnę jak najszybciej, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Od pierwszych 24 godzin prezydentury, w czasie których Donald Trump miał zakończyć wojnę, minęło 312 dni. Poniedziałek. Oj, sypnęło. Kupiłem sobie rękawiczki, żeby rzucać się śnieżkami z kolegami. Ale to nie te zimy, co kiedyś. Od 10-15 lat we Wrocławiu nie ma zimy praktycznie. No nie ma. A w Poddębicach w Łódzkiem przyszła taka zima, że ho ho. Cały czas nie ma prądu. Telefon ładowałem w samochodzie. Idę ze świeczką, idę palić. My właśnie akurat dbamy o to, żeby był chociaż internet. Bez internetu jak bez ręki przemarzniętej. Wtorek. Falę oburzenia spowodował internetowy wpis izraelskiego Instytutu Yad Vashem, że Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi musieli nosić opaski z gwiazdą Dawida. I tyle. O tym, że Polska była pod niemiecką okupacją, ani słowa. Do MSZ-u wezwano ambasadora. Nie oczekiwaliśmy przeprosin, my oczekujemy zmiany tego wpisu. Mówił rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wiewiór. I powtórzę, Jad Waszem jest zbyt ważną instytucją, żeby tak upraszczać swój przekaz. Samym Jad Waszem natomiast mówią, że wpis jest kwestią nieporozumienia na poziomie językowym. Instytut uznaje, że nie ma za co przepraszać. Środa. Poznaliśmy decyzję w sprawie zakupu okrętów podwodnych. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Królestwo Szwecji. I wybór ten nie dziwi. Reporter Trójki Kuba Witkowski. Marynarka wojenna potrzebuje bowiem okrętów przede wszystkim uwzględniających specyfikę Bałtyku. Docelowo mamy kupić 3 jednostki, tak by zawsze jedna była w gotowości bojowej. Czwartek. Waddle i Gabble nie kryli szczęścia, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych ich ułaskawił. Two handsome Thanksgiving turkeys. Zgodnie z tradycją święta dziękczynienia, darował życie dwóm indykom. I just want to tell you this, right? Niniejszym bezwarunkowo cię ułaskawiam. Ale nie wszystkie mają tyle szczęścia. Amerykanie zjedli wczoraj plus minus 46 milionów indyków. To podsumowanie tygodnia od Michała Jędrkowiaka, a po 18.03 godzina i podsumowywać będziemy subiektywnie z Agnieszką Laskowską, Krzysztofem Łoniewskim i Agnieszką Opszańską. Już teraz Państwa zapraszam. A to Jamie Ian Commons, Lead Me Home. Taki tytuł nosi ten utwór. Być może pamiętają go Państwo z pewnego serialu. Inside me, lead me on my way. Oh Lord, live inside me, lead me on my way, lead me home, lead me home. Oh Lord, in the darkness, lead me on my way. Oh Lord, in the darkness, lead me on my way, lead me to promocja. Są z różnych muzycznych światów, a razem brzmią jakby byli dla siebie stworzeni. Prawdę jaki jesteś, nie wiem. Nula Stankiewicz i Włodzimierz Nachorny razem wybornie interpretują repertuar tego ostatniego. Zrobili to ostatnio także w naszym studiu podczas koncertu, który zorganizowała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Spojrzał na mnie. Na radiową premierę koncertu Stankiewicz na Horny zapraszam do Trójki w niedzielę tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1699 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. To co? Robimy święta! Święta? Jak babcie kocham! Z odjazdowymi prezentami dla dużych i małych. Lego Formuła 1, wybrane modele 69,99. 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,99. A masło ekstra łaciate, osełka 300 gramów, 7,99 za sztukę. 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 13,39. Promocja do 3 grudnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.